პოლიციის დღეს პოლიციელებს ნება დართეს, რომ დაელიათ მხოლოდ ერთი ჭიქა ღვინო. შემდეგ კი ჩვეულებრივ არყით გააგრძელეს. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათობო ბიჩაიშვილთან ერთად და მე მინდა თავიდანვე გამოვეხმაო, რომ თბილისის მერიის ინიციატივას იმის შესახებ, რომ რესპუბლიკის მოედნის რეკონსტრუქცია უნდა მოხდეს. ანუ ამბობენ, რომ ეს ანდროპოვის ყურები უნდა დაინგრეს და რაღაც სხვა უნდა დაიბდას მის მაგივრად. ნუ ბევრი შემოთავაზება ამ ტენდერზე, უცხოეთიდან გვთავაზობენ, რომ ამ ანდროპოვის ყურების მაგივრად აქ შეგვიძლია დავდგათო ჟერარ დეპარდიეს ცხვირი, ანჯელინა ჯოლის პუჩები, ან რა ვიცი, ჯენიფერ ლოპესის რამე. მაგრამ ქართველები ამასთან დაკავშირებით პროტესტ გამოთქვამენ და ამბობენ, რომ რა გვინდაო ეს უცხოური რაღაცები ჩვენ ქალაქში, ჩვენი ქართული ცოტა გვაქვს ჩვენო, ასე მაგალითად შეგვიძლია დავდგათო ახო, ესე იგი სტეფანეს და მაია დასმელიძის ხელები, ზათო გომართელის გატეხილი გული შეგვიძლია დავდგათო, გიგა მიქაბერიძის და კატოს პირამიდები შეგვიძლია დავდგათ და რა თქმა უნდა შეგვიძლია დავდგათ უცნობის მელოტი ხუა. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გამოუშვა 50 ლარიანი და 100 ლარიანი ეს ახალი კუპიურები, რომლებსაც ესე იგი უფრო მეტი დამცავი ნიშანი აქვს. ისინი ირწმუნებიან, რომ ამაზე არ შეჩერდებიან და ახალი წლიდან გამოუშვებენ უკვე ახალ სპეციალურ ფულის კუპიურებს იმისათვის, რათა გაადვილდეს ქვეყანაში ფულის მიმოქცევა. ასე მაგალითად ისინი აპირებენ, რომ გამოუშვან 15 ლარიანი კუპიურა მონობარათების შესაძენად, 28 ლარიანი კუპიურა პენსიების გასაცემად და 79 ლარიანი კუპიურა პასტა იტალიანოს ქვაბის შესაძენად. რომელსაც მოყვება 0 ლარიანი კუპიურა გახეხილი ყველის კონტეინერის შესაძენად. სიახლეა აგრეთვე საპატრულო პოლიციაშიც, ესე იგი მოგეხსენებათ, რომ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები უკვე ჩავიდნენ მეტროში, რათა იქაც დაიცვან წესრიგი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ეს რეფორმა ამაზე არ შეჩერდება და შემდეგ უკვე სავარაუდოა, რომ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს ჩვენ შევხვდებით ავტობუსებში, ყველა ავტობუსში იქნება ერთი პატრული, სამარშრუტო ტაქსებში, ლიფტებში, რა ვიცი, და ამ რეფორმის საბოლოო მიზანია, რომ თითო პატრული რომ მივამაგრო თითო ოჯახს, რომ თითო ოჯახში იყოს თითო საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც ესე იგი უყარაულებს სახლს, მოაგვარებს რაღაც რძალ დედამთილის პრობლემებს, შეაშინებს უჭმელ ბავშვებს და ბოლოს, როდესაც მოვა ინკასატორი, ეტყვის, რომ სახლში არა ვარო ჩვენ. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს პარლამენტი იხილავს კანონპროექტს სახელმწიფო საიდუმლოებების შესახებ და ესე იგი ჟურნალისტები დაინტერესდნენ, თუ რას მოიცავს ეს კანონი, რას გულისხმობს, და შეეკითხნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრს გიორგი ბარამიძეს, აი რა არის ეს სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონი. ბარამიძემ უპასუხა, რომ აი ის ფაქტი, რომ ჩვენ გვყავს 6 ზესტრაფი ავიაგამანადგურებელი და 14 ფრთოსანი რაკეტა რომ უნდა შემოვიტანოთო, ეს სახელმწიფო საიდუმლოებაა და ეს ხალხმა არ უნდა იცოდესო და ამის თქმა ესე არ შეიძლებაო. ნუ მე თუ მკითხავთ, რა თქმა უნდა მართალია, ეს სახელმწიფო საიდუმლოებები ალბათ ბევრია, არა მარტო სახელმწიფო საიდუმლოებები, არამედ თითოეულ დაწესებულებაში უნდა არსებობდეს რაღაც საიდუმლოებები. ტელევიზიების მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რუსთაველის მაგალითზე, რომ აი ხალხმა ალბათ უმჯობესია არ იცოდეს, თუ როგორ ამზადებენ სიუჟეტებს 60 წუთის თანამშრომლები. ხალხმა რა თქმა უნდა არ უნდა იცოდეს, რამდენი აქვს ხელფასი ნათია ლაზაშვილს, და რა თქმა უნდა ხალხმა არ უნდა იცოდეს, რომელ საათზე იწყება დილა მშვიდობისა საქართველოს. და შევეხები აგრეთვე რამდენიმე მნიშვნელოვან სატელეფონო ზარს, რომლებიც ესე იგი საქართველოს პირველმა პირებმა განახორციელეს. Ну თქვენ ყველა ნახეთ, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა დაურეკა ჯორჯ ბუშს და მიულოცა არჩევნებში გამარჯვება, ჩვენ ვიცით ის ტექსტი, რომელსაც ესე იგი მიხეილ სააკაშვილი ეუბნებოდა ჯორჯ ბუშს, მაგრამ არ ვიცით ტექსტი, რომელსაც ჯორჯ ბუში პასუხობდა ჩვენს პრეზიდენტს. ჯორჯ ბუშის ტექსტი კი ასე ჟღერდა: დიდი მადლობა მოგოცვისათვის. ამერიკა მუდამ იქნება თქვენი ქვეყნის გვერდით. გთხოვთ დატოვოთ თქვენი შეტყობინება ხმოვანი სიგნალის შემდეგ. მნიშვნელოვანი სატელეფონო ზარი ჰქონდა აგრეთვე პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჯვანიასაც, რომელიც ამჯერად ლონდონში იმყოფება. მან ლონდონიდან დარეკა თბილისში, რადიო არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში და სიმღერა სამი დალიე შეგერგება, მიუძღვნა ტონი ბლერს, პრინც ჩარლზს და ბუკინგემის მთელ სასტავს. და რაც შეეხება, ესე იგი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონ ნინო ბურჯანაძეს, მასაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სატელეფონო ზარი ჰქონდა, როდესაც ჩამოვიდა მოსკოვიდან ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ, ჩამოვიდა თბილისში და დარეკა მოსკოვში ლავროვთან და უთხრა, რომ აი მშვიდობით ჩავფრინდიო. როდესაც ეს სატელეფონო საუბარი დამთავრდა, ლავროვმა, როდესაც ყურმილი დაკიდა, თავის დივანს განსახა. ალეჩკა, кто такая тетя Нина из Тбилиси?